خطا تو دے گزر کر بے قسم بور کی ہے خطا تو دے گزر کر بے قسم بور کی یا اپنے بے قص کی طرف آپ خود تجریف لائے اپنے بے قص کی طرف آہ جب نکلے تڑپ کر آہ جب نکلے تڑپ کر قسم مجبور کی یا الہی مغفرت کر دے قسم مجبور کی اے مدینے کے مسافر تو کہانی لاج رنگ کے نارو دے

الحمد للہ رب العالمین والصلاه والسلام على سيدنا انبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله امیر اہل سنت کے جلوے تو دیکھ ہی رہے ہوں گے آپ مدنی چینل پر. الحمدللہ نبی رحمت شفیع امت مالک جنت سراپا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان کا مفہوم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو, کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بعض زمینیں دلدلی ہوتی ہیں, اور جو دلدلی زمینیں ہوتی ہیں نا, ان میں خاص طور پر نائٹروجن کی کمی ہوتی ہے, نائٹروجن ڈیفیشنٹ ہوتی ہیں. جزاک اللہ خیر. اور بھی نیوٹرینٹس, اور بھی غذائیت کی کمی ہوتی ہے. تو ویسے تو بایولوجی فیلڈ نہیں ہے میری, لیکن کبھی پڑی تھی, اب چینج ہو گئی یہ فیلڈ. تو اس میں ہم نے ایک پودوں کے بارے میں پڑھا تھا جو انسیکٹس ایٹر ہوتے ہیں, کیڑے کھا جاتے ہیں. جی ہاں, پودے ہوتے ہیں مگر کیڑے کھا جاتے ہیں. تو ان کے بارے میں پڑھا تھا, ان کی خصوصیات کے بارے میں پڑھا تھا کہ ظاہری طور پر نا بہت خوش نما ہوتے ہیں, بہت پیارا کلر ہوگا ان کے پتوں کا, اور مہک بھی بہت ایسی نکل رہی ہوگی کہ کیڑے اٹریکٹ ہوتے ہیں, دل کھنچتا کیڑوں کا. سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. اور یوں پھندا نما ہوتا ہے پتا, شکنجا نما. اب اس کے رنگ کو دیکھ کر, اس کی مہک کو محسوس کر کے, اور جو اس کے پتے پر اس طرح کی چیزیں لگی ہوتی ہیں اس سے کشش پا کر کیڑے وہاں آتے ہیں, اور جب اس پتے پر بیٹھتے ہیں نا تو وہ پتا اسے جکڑ لیتا ہے, اور جب جکڑ لیتا ہے تو وہ جاتا ہے کام سے, پھنس جاتا ہے, اور پھر بس اس کے جوس نکلتے ہیں پتے میں سے خاص قسم کے, اور وہ کیڑا گھلتے گھلتے گھلتے گھلتے ختم ہو جاتا ہے. اس طرح کی کیفیات مطلب دیکھیں پڑھیں, اور بھی پودوں کے بارے میں ڈیٹیلز اس طرح کی ملتی ہیں. تو سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضیہ شریف کی جلد نمبر 21 میں اس طرح کے واقعات لکھے ہیں. ایک بزرگ علیہ رحمہ کے حوالے سے لکھا کہ وہ اسٹوڈنٹ تھے کسی طبیب کے, اور جو طبیب تھے عالم تھے, اور یہ اسٹوڈنٹ تھے مگر کسی طبیب کے, جو طبیب تھے ڈاکٹر جو تھے اس وقت کے, وہ بہت نامی گرامی تھے, مشہور تھے. تو ان کو کوئی بلانے آیا, یہ اسٹوڈنٹ تھے ان کے پاس پڑھ رہے تھے, کوئی آیا بلانے کے لیے, اور عرض گزار ہوا کہ وہ فلاں جو صاحب ہیں نا, فلاں جو رئیس ہیں بہت بڑے, ان کے پاس چلیے اور ان کا علاج کیجیے, بہت زیادہ بیمار ہیں. معروضات پیش کی, تو معروضات پیش کی, انہوں نے عذر کیا, اصرار کیا گیا, چلے گئے. یہ عالم صاحب کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد ہانپتے کانپتے آئے, مجھے کیا ہوا؟ سبحان اللہ, پوچھو کیا ہوا؟ تو عرض کی گئی کہ وہ فرمانے لگے, وہ جو دوسرے طبیب تھے, کہنے لگے کہ یہ اس کا جو علاج ہے نا یہ غیر مسلم کر رہا ہے, اور اس نے ایسا نسخہ دیا ہے, ایسا نسخہ دیا ہے کہ یہ جو رئیس ہے یہ صبح تک شاید ہی بچے, اور کہا وہی ہوا صبح اس کے انتقال کی خبر آ گئی. کیا سمجھے؟ شہد دکھائے زہر پلائے. تو اس طرح کا معاملہ کیا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, اس پر ہم خود غور کر لیں کہ بعض ایسے عناصر, بعض ایسے سسٹم, بعض ایسے لوگ اپنا سودا لے کر آ رہے ہیں, رنگ خوشنما ہے, ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی خوشبو وہ ڈال رہے ہوں کہ جو عام مسلمان کو, سیدھے سادی بھولی بھالی بھیڑوں کو اٹریکٹ کر رہی ہو, دل کھچراؤ, اور یہ بیچارے بھولے بھالے اپنے لختے جگر کو, اپنی زندگی بھر کی کمائی کو, آنکھوں کی ٹھنڈک کو, اس ظاہری چکا چوند رنگ و روغن کو دیکھ کر اس کے حوالے کر دیں, اور وہ اپنے شکنجے میں کسے, اور اس کا پھر ایسے نظریات کا جوس نکلے کہ وہ اس کے ایمان کو گھلاتا رہے گھلاتا رہے گھلاتا رہے, گیا تو کچھ اور بن, جب گیا تھا تو کچھ اور تھا, اور جب نکلے تو کچھ اور ہو. کیا اس طرح کی کیفیات ہم نہیں سنتے؟ ہم ایک سید صاحب تھے, ان پر انفرادی کوشش کرتے تھے, اور سفید داڑھی تھی ان کی, بوڑھے تھے, تو اسی طرح انفرادی کوشش میں ایک دفعہ ہم ان سے بات کر رہے تھے, ایک اور اسلامی بھائی بھی موجود تھے, تو انہوں نے مطلب درد دل بیان کیا تھا, کہنے لگے مجھے میرے ایک دوست ملے, بڑے فخر سے انہوں نے بتایا کہ فلاں فلاں ملک کی فورن یونیورسٹیز میں میرے بچے پڑھنے گئے. اچھا, کہا وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بہت ریسرچ کر رہے ہیں. ریسرچ کر رہے ہیں؟ کیا ریسرچ کر رہے ہیں؟ تو کہا وہ میرے آئے اور آپ ان سے خود بات کر لیں. کہا میں ان کے گھر گیا اور وہاں ان سے بات چیت ہوئی, وہ ینگ مین بالکل جس طرح آج ایک عجیب و غریب قسم کا انداز ہوتا ہے اس طرح کا ان کا انداز تھا. تو وہ کہنے لگے کہ بولا کیا کر رہے ہو ریسرچ؟ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, وہ یہ کہنے لگے کہ ہم نے پہلے اس پر ریسرچ کی کہ یہ جو مخلوقات ہیں اسے کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. تو اب ہم اس بات پر ریسرچ کر رہے ہیں معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے بنایا ہے. تو وہ ایسے حیران پریشان ہو رہے تھے, اور وہ باپ جو ہے وہ کہ یہ تم نے یہ کام کرنے کے لیے ان کے حوالے کیا ہے. تو آج جب جائے, آج کا نوجوان, آج کا بچہ جائے, ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ سسٹم بہت اچھا ہے, لیکن اس کے اندر ایسا زہر تو نہیں ملا دیا گیا کہیں؟ ہمیں غور کرنا پڑے گا, ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کیا وجہ ہے. دیکھیے, آؤٹ پٹ سے آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ پروسیس کیسا ہے, یہ کام کیسا ہے. اگر اچھا ریزلٹ آ رہا ہے تو پروسیس میں آ رہی ہے. اب اگر یہ دیکھنی کیا بات ہے کہ ایک جاتا ہے, مسلمان کا بچہ جاتا ہے, لیکن جب وہ اس سسٹم سے گزرتا ہے تو کیا ہمیں وہی نوجوان دیکھنے کو مل رہا ہے کہ تقوی جس کے تقدس کی قسم کھایا کرتا تھا؟ پہلے بھی تو لوگ پڑھتے تھے نا, کیا بزرگان دین نہیں پڑھتے تھے؟ تو اس لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ارے اتنے سارے مدری منی منی منیا, السلام علیکم, جواب تو کوئی دیتا ہی نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دو ہاتھوں سے ہاتھ بلاؤں گا بھائی میں تو. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. چلو بھائی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. چلو بھائی اتنے سارے تو کون ہاتھ کیسے ہاتھ ملیں گے؟ آپ کیوں رو رہے ہو؟ یوں اس وقت کیوں رو رہے ہو؟ باپا جان ابھی آ رہے. باپا جان یہ دیکھو اسکرین میں نظر, دیکھو یہ باپا جان ہے نا. کیوں رو رہے ہو؟ کیا جی فرمائیے. نہیں یہ رہے باپا. کیوں کیوں رو رہے؟ اب بھائی ان کا ابو کا ابو یاد کریے. بھائی ابو کا بات بھیج دیجیے ان کو. بجنا آ گئے ابو جی, یہ ذوق میں آ گئے نا. جی آپ کیا کہہ رہے تھے؟ ان کو بابا یاد آ رہے ہیں. ان کو باپا یاد آ رہے ہیں بابا یاد آ رہے ہیں؟ ان کے بابا. ان کے بابا؟ ارے بھائی آپ کو آپ کے بابا یاد نہیں آ رہے؟ ان کے ابو. ابو بولو نا بھائی. ان کے ابو یاد آ رہے ہیں ان کو. اچھا باپا جان کب آئیں گے؟ باپا جان سے پوچھو. یہ رہے باپا جان. ماما کہاں؟ باپا جان سے پوچھو. یہ باپا جان ٹی وی پہ نظر آ رہے ہیں. تو یہاں کب آئیں گے؟ تو یہاں کیا کام ہے باپا کا؟ اچھا آئیں گے تو کیا کریں گے؟ ایسے بھائی کون کون باپا سے ملے گا؟ تو سب ملیں گے. یہ بھی ملے گا مدنی منا. ادھر آؤ ادھر آؤ. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو کیا ہو گیا؟ کیوں سر پر آتا کیوں بیٹھے ہو؟ سر میں درد ہو رہا ہے؟ نہیں نا, پھر آ جاؤ. چلو جی فرمائیے. آپ کو کچھ کہنا ہے؟ نعرہ لگائیں سر. نعرہ لگائے گا؟ کون کون نعرہ لگائے گا؟ غیبت والا. کون سا جوش میں کون لگائے گا؟ اور کون نعرہ لگائے گا؟ آپ لگاؤ گے؟ کیا لگاؤ گے؟ مارا مدنی مسل کا ہے. مجھے اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ان شاء اللہ. اتنی جلدی جلدی کرنی ہے تو آہستہ آہستہ نہیں کرنا. اور کون؟ آپ بھی نعرہ لگاؤ گے؟ آپ لگاؤ گے؟ چلو بھائی یہ بات کے خلاف جاری رہے گی. آپ بھی لگاؤ گے؟ مجھے اپنی. آپ بھی لگاؤ گے؟ مجھے اپنی. اور کون نعرہ لگائے گا؟ آپ بھی لگاؤ گے؟ غیبت کے خلاف ہے لعنت جان. انت دی انت غیبت نہ کرے نہ غیبت سنے. محبت کے چور کفر مدینہ انشاء اللہ صاحب امام انشاء اللہ بھائی یہ تو انگلش پہ بھی نعرہ لگا دیں. نور والا نعت. نور والا نعت بھی پڑھتی ہیں. اچھا نور والا نعت پڑے گی کیسے؟ نور والا جھنڈا ادھر جھنڈا. جھنڈا نہیں ہے سب. زور سے پڑھیے زور. آپ دیکھو باپا کھڑے ہو گئے. یا اللہ یہ مدنی منے مدنی منیا باپا کے پاس پہنچ گئے. بھائی وہ آواز تو کھولو باپا کے پاس. بھائی باپا کے یہ آواز تو کھولے. یہ دیکھو مدنی منے مدنی منیا باپا کے پاس پہنچ گئی. یہ ہاتھ دلا رہے ہیں. چلیے جلدی بولو آ جاؤ. باپا آؤ. باپا آئیے جلدی آئیے. کون ہے؟ اللہ. اے یہ جھنڈے اٹھائے بھائی بچوں نے. ہم بھی ہلائیں گے جھنڈے. چلو ہلا جلدی جلدی. باپا آ رہے ہیں باپا آ رہے ہیں. اے بھائی یہ تو مدنی منوں کا جلوس آ رہا ہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کو بھی. بھائی اس بچی کو بھی جھنڈا دے دو. بیچاری بہت دیر سے جھنڈا جھنڈا کر رہی ہے. باپا کی ہماری جتنے جھنڈے ہوں گے اتنے ہی ملیں گے بھائی. باپا آ گئے باپا آ رہے. باپا کی آمد. باپا کی آمد. مرحبا. باپا کی آمد. باپا کی آمد. باپا کی آمد. باپا کی آمد. پاپا کی آمد مرحبا پاپا کی آمد مرحبا پاپا کی آمد پاپا کی آمد مرحبا پاپا کی آمد مرحبا پاپا کی آمد مرحبا پاپا کی آمد مرحبا پاپا کی آمد مرحبا پاپا کی آمد مرحبا پاپا کی آمد مرحبا پاپا کی آمد مرحبا پاپا کی آمد مرحبا پاپا کی آمد مرحبا پاپا کی آمد مرحبا پاپا کی آمد مرحبا پاپا آئے میرے پاپا آئے کیسے جھومیں گے یوں جھومیں گے کیسے جھومیں گے یوں جھومیں گے میرے پاپا آئے کیسے جھومو گے جو جھومتے سب تو جھومتے آپ بھائی جھومو یار یوں جھومو میرے پاپا آئے پاپا کی آمد پاپا کی آمد مرحبا پاپا کی آمد مرحبا پاپا کی آمد مرحبا پاپا کی آمد مرحبا پاپا کی آمد مرحبا پاپا کی آمد مرحبا پاپا کی آمد مرحبا پاپا کی آمد مرحبا پاپا کی آمد مرحبا پاپا کی آمد مرحبا پاپا کی آمد مرحبا پاپا کی آمد مرحبا پاپا کی آمد پاپا کی آمد مرحبا پاپا کی آمد مرحبا پاپا کی آمد مرحبا پاپا کی آمد مرحبا پاپا کی آمد مرحبا پاپا کی آمد تمام بچے ہاتھ اٹھا کے پاپا کی آمد مرحبا زور سے نعرہ کون لگائے گا پاپا کی آمد پاپا کی آمد اور کون لگائے گا مرشدی تار پر نور کی برسات ہو مرشدی تار پر نور کی برسات ہو مرشدی تار پر نور کی برسات ہو اور کون نعرہ لگائے گا زور سے پاپا کی آمد مرحبا پاپا کی آمد اور کون نعرہ لگائے گا پاپا کی آمد پاپا کہاں سے آئیں گے میرے پاپا آئے جھومو میرے پاپا آئے جھومو پاپا کہاں سے آئیں گے ٹی وی سے آئیں گے ادھر سے آئیں گے ادھر سے کہاں سے پاپا سے کون کر چپک جائے گا چلو چپک جاؤ گے سب سب چکپ چکپ جاؤ گے کہ چپک جاؤ گے سب چکپ جاؤ گے اب بھائی یہ سب چکپ پاپا پردہ ڈال دیا اب آ رہے بھی پردہ ڈال دیا بھائی یہ بچوں کو پاپا سے ملنا ہے مدری منع مدری منیا پاپا آئیے انتظار کر رہے ہیں انتظار کر رہے ہیں پاپا کب آئیں گے پوچھو پاپا کب آئیں گے پاپا کب آئیں گے جلدی آئیے جلدی آئیے پاپا آ گئے جلدی جاؤ جلدی پاپا کی آمد مرحبا پاپا کی آمد مرحبا پاپا کی آمد مرحبا پاپا کی آمد مرحبا پاپا کی آمد مرحبا پاپا کی آمد مرحبا پاپا کی آمد پاپا کی آمد مرحبا پاپا کی آمد مرحبا پاپا کی آمد پاپا کی آمد پاپا کی آمد پاپا کی آمد پاپا کی آمد پاپا کی آمد پاپا کی آمد مدنی منوں منیوں کی بہار آئی فیضان مدینہ میں ارے ماشاء اللہ مدنی منی پاپا سے کون کون سوال کرے گا کیا سوال کریں گے بھائی آج مدنی منع مدنی منیوں کے ملنے کا دن ہے وعلیکم السلام بھتیجے بھانجا آپ ہی سوال تو آؤ کر لو سوال جلدی جلدی آپ کیا کہیں گے باپا مجھے آپ کے پاس جل مدینہ کر دے کیا کہیں گے باپا ہمیں جل مدینہ کر دے اچھا باپا سے جل مدینہ مانگیں گے آپ کیا مانگیں گے پاپا جان دو پرسن ٹیچر کو تنگ کرتے ہیں اچھا ٹیچر کو تنگ کرتے ہیں آپ کیا ٹیچر کا آپ کے یہاں تو آپا ہے باجی ہے آپ کے ٹیچر آتی ہے پڑھانے کے لیے کہ باجی باجی یہ بولتی ہے باجی اب وہ یاد آ رہے ہیں باپا کے بازار اور باپا نے اٹھا لیا بھائی مدنی منی کو جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے یہ کون بولا بھائی جی باپا کو کہیے باپا تشریف رکھیے لبیک لبیک لبیک وعلیکم السلام چلیں آپ سب تشریف رکھیے باپا سے سوالات کریں گے تاریخ باپا سے کون کون سوال کرے گا جی میں تو بکرا کرتا ہے میں کیا کر میں کون کر رہا ہے چلیں تشریف رکھیں بھائی ذمہ داران مجلس کم فارورڈ ٹیک ایکشن چلیں کس کو سوال کرنا ہے کیا سوال کریں نو چونے پہلا بھولیے وڈو رکھا لمبو صاحب لمبو رکھ بیٹھا ہم بجا مجھے رکھنا صاحب پچھلی بار بھی مجھے مجھے مت چڑھ کے بیٹھا ہو نا پوچھ رہے ہو باپا سے باپا تو یہاں ہے نا ان کا پھر تو کدا ہے پاپا کہاں ہیں یہاں ہیں کیا پوچھنا ہے کوئی مارے تو اللہ لینا ٹھیک ہے کہ نہیں جی پاپا بتائیے یہ کہہ رہے ہیں کوئی مارے تو بدلہ لینا ٹھیک ہے یا نہیں ہے اب اس بچے اسکول میں مارتے ہیں دوسرے کو بدلہ نہیں لینا پھر آپ لوگ سب بیٹھ جائیں سارے بیٹھ جائیں سارے بیٹھ جائیں یہ مجھے بٹے تھا ٹن بھی نہیں دوسرا نے جھنڈا کھیلے بیا کے دور والے بچے یہ مدنی منا کو سوال کرے گا بابا السلام علیکم بیٹھو بیٹھو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بابا اس وقت قربانی کر سکتے ہیں نعت شریف نہیں تھی ٹھیک ہے تلاوت نہ تھی. اچھا اعلان نو کا تھا. ارے واہ ارے واہ. اب یہ کچھ بولتی ہے کہ نہیں آپ کی طرح؟ پیارے پاپا جان. پاپا جان یہ آپ سے کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں. یہ پیارے پاپا جان آپ سے میرا ایک سوال ہے. کیا میں چیزوں کو پالتی مگر اس کو بلی کھا جاتی ہے, میں کیا کروں؟ پیارے پاپا جان میں چوزا پالتی ہوں مگر اس کو بلی کھا جاتی ہے, میں کیا کروں؟ کتنے چوزے اب تک کھائے بلی نے؟ اب تک کتنے چوزے آپ کے بلی نے کھائے؟ ایک. ایک کھایا تو ایک چوزا ہوتا ہے یا چوزے ہوتے ہیں؟ ابو کو پوچھ لو. اور یہ کھا جاتی ہے کہیں گے یا کھا گئی تھی کہیں گے, یہ بھی پوچھ لو ابو سے. آپ کے سوال کا آپریشن ہو گیا؟ تو آپ چوزے کو سنبھال کے رکھیں, اس کو بلی سے بچا کر رکھیں, بلی کو گھر میں نہ آنے دیں. پیارے پاپا جان جو چھوٹی بہنوں کو مارے یہ کیا پیارا ہے؟ زور سے جس طرح گھر میں کیسے چلاتی ہو. پیارے پاپا جان چھوٹی بہنوں کو مارنا کیا اچھا ہے؟ چھوٹی بہنوں کو اچھے بچے نہیں مارتے, گندے بچے مارتے ہیں, تو نہیں مارنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ تم نے آنی بہن اللہ اللہ بولتی ہے, اس کو اس کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ سمجھ نہیں آئی ذرا زور سے. پیارے بابا جان میرا سوال یہ ہے کہ ہماری بہن اللہ اللہ بولتی ہے تو کیا اس کو اس کا ثواب ملے گا یا نہیں؟ بہن بہن اللہ اللہ کرتی ہے؟ ایک دو ماشاء اللہ. کون ہے بھائی اللہ اللہ کرنے والی؟ ایک دو دیکھوں تو صحیح. کہاں اللہ اللہ کرنے والی؟ یہ اس کو بولو مائک پہ اللہ اللہ کر کے سنا ہم کو, کنفرم ہو جائے نا. مسکرا رہی ہے اللہ. ادھر جاؤ مائک کے پاس, ادھر مائک اٹھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان آئے سے کوئی بچہ ٹوپی مانگے تو کیا کرنا چاہیے؟ کوئی بچہ ٹوپی مانگے, ٹوپی ٹوپی پھاڑ دے تو ٹوپی چھپا لینی چاہیے امامے کے نیچے, ٹوپی کے اوپر امامہ باندھ لے تو ٹوپی اس کو دکھے گی نہیں, پھاڑے گا جو. کاپی تو کاپی چھپا کے رکھنی چاہیے نا بیگ کے اندر سنبھال گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان آپ سے یہ سوال ہے، موبائل آئی پیڈ میں گیم کیسے کھیلنا ہے؟ موبائل فون میں اچھے بچے گیم نہیں کھیلتے، گندے گندے بچے کھیلتے. کون اچھا بچہ ہے؟ سب اچھے بچے ہیں. سب موبائل میں گیم، موبائل میں گیم کے خلاف جان ان شاء اللہ. میرے پاپا جانی میری ٹیچر سے کہ فیس میں نے زیادہ کھیلنے تھے. جی بیٹا ابھی نہیں بیٹا، ابھی آپ سوالات کرو. کدھر اچھا کر لو، ادھر آؤ، مائک تو یہاں ہے. آجاؤ ادھر آجاؤ بھائی، جن کو سوال کرنا ہے مائک کے پاس آؤ. پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب، جو کھیلو گے کودو گے ہو گے خراب. تو بہت زیادہ نہیں کھیلنا چاہیے، تھوڑا تھوڑا کھیلنا. ہیلو ہیلو، مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ، ہم ہیلو والے نہیں ہیں، ہم کون ہیں؟ سب بولو مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ، ہمارا مدینہ، پیارا مدینہ، میٹھا مدینہ، مدینہ. پیارے باپا جان ہم نیک کیسے بن سکتے ہیں؟ اس میں گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں، والدین، سرپرست وغیرہ جو ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ جیسے کہ ٹیلی فون ہے یا انٹر کام ہے، اب یہ اٹھاتے وقت جب یہ کہیں گے کہ ہیلو، تو ظاہر ہے کہ ہمارے جو گھر میں مدری منے مدری منیا جو ہوں گی یہ بھی ہیلو کہیں گے. اور اگر گھر کے بڑے مدینہ کہیں گے نا جی یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں آپ کے مدنی منے اور مدنی منیوں کی جو عادت ہے نا وہ اسی طرح کہنے کی بنے گی. گھر والے جس انداز سے رہتے ہیں اسی انداز سے بچوں کی تربیت کا سامان ہوتا ہے. تو تمام جو اس وقت مدنی چینل پر بھی، یہ کس کا ہے؟ یہ کس نے رکھا ہے؟ ابھی ایک مدنی منہ کے ہاتھ میں تھا یہ، نہیں جانتے آپ؟ جانتے کسی کے ہاتھ میں تھا یہ. بابا آپ یہ دیکھیں، آپ اتنی دیر سے کہہ رہے ہیں کس کا ہے، لیکن کوئی مدنی منہ ہاتھ نہیں بڑھا رہا، جس کا نہیں ہے وہ نہیں لے رہا. چلو تو جس کا لے لو. ہاں ورنہ عموماً مدنی بچے جو ہے نا وہ نوٹ پر ہاتھ رکھتے ہیں، مگر یہ آپ دیکھیے باپا آپ کہہ رہے کس کا ہے مگر کوئی لے نہیں رہا ہے، اور یہ کہہ بھی نہیں رہے میرا ہے. نہیں تو یہ اس کو پوچھو یہ کیا ہے، اسے کیا ملتا ہے؟ پاپڑ اور کیا ملتا ہے؟ چیز. بچے کو کاپی کا نام یاد ہو یا نہ ہو نوٹ کا نام یاد ہوگا. چاکلیٹ ہی ملتی ہے، اور کیا ملتا ہے؟ کھلونا بھی ملتا ہے. ارے بھائی جلدی، کس کا جلدی، کھلونا بھی ملتا ہے، اس سے ٹرافی ملتی ہے. ہمارا بھی نہیں ہے، یہ بھی کہہ رہے ہیں. یہ مدنی منع مدنی منیوں کی ماشاءاللہ مدنی سوچ کہ یہ اس نوٹ کو ان کا نہیں ہے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کا یہ کس کا نوٹ ہے؟ کس کا ہے؟ ادھر سے تو میرا خیال ہے مدنی منع پہلے بھی لایا تھا، یہ مجھے دینے لایا تھا، میں نے پھونک مار کے واپس اس کو دے دیا. یہ نوٹ کس کی ہے بابا؟ اتنی تشویش کیوں ہو رہی ہے آپ کو اس نوٹ پر؟ ارے اب یہ نقطہ ہے اور کیا، اس کے مالک تک پہنچا ہے. بھائی جلدی مہربانی کرو، اس کا 10 روپے کا نوٹ لے لو. اگر کسی نے نہیں لیا تو اب آپ کیا کریں گے؟ یہ پتہ نہیں منا جواب دے رہا ہے کیا کروں گا صدقہ. یہ کیا ہوتا ہے مسجد کے پیسوں میں صدقہ مسجدوں کو مسجد کے پیسوں میں نہیں ڈالا جاتا لیکن یہ لقطہ جو ہے اس کو لقطہ بولتے کسی کا مل گیا اس کا ڈھونڈا جس کا ہے وہ ملا ہی نہیں ملا ہی نہیں ملا نہیں امید نہیں رہی ملنے کی تو اب اس کو مسجد میں ڈال سکتے ہیں اس کو مدرسے میں ڈال سکتے ہیں کوئی غریب مسکین فقیر شرعی جس کو بولتے ہیں اس کو دے بھی سکتے ہیں بچہ کون ہے بچہ یہاں آیا تھا ابھی میرے سامنے تھا اچھا تو وہ مدری منا آیا تھا میرے کو میں نے ہاتھ پکڑ کے اس کو دم کر دیا میں نے کہا یہ مدری منا کہا تھا جیسے باپا کو آ کر پیار کیا لگتا پھینک کے چلا گیا نہیں بعد میں آپ نے اس مدری منا کو لیا بھی تھا بٹھایا بھی تھا آئے میرا نے بدل پوچھو کیر پیار کری یہ پوچھو بھائی مدری منا بیٹھ جائیں ماشاء بنت ماش بھائی مدری منڈوں کو پیاس لگی ہے پانی پلائیے مجلس پانی پلائے مجلس پانی پلائے مدری منڈوں کو مدری منیوں کو بابا باپا یہ رو رہی ہے بابا میرا نام عائشہ جو ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے سبحان اللہ بابا اس کا کیا کام ہو جائے گا اس کا یہ شاید کام ہو جائے گا جلدی گھر پہنچ جائے گی اچھا روتا ہے کام ہوتا ہے صاحب بس مدنی منی کوئی اور سوال بھی کر رہی تھی بابا آپ سے یار اس کا مسئلہ حل کرو نا مجھے کوئی بچہ آیا تھا بہت سال لے کے چلا گیا یہ بتا رہے اس کے ہاتھ میں اے لاکھوں روپے دبا لینے والوں کسی کو دس کی نوٹ بھی تنگ کرتی ہے یہ کسی اور کی میرے پاس نہ آ جائے حسان رضا کے جانتے ہیں تو آپ ان کو پیش کر دیجیے مدینہ آپ رکھ لیجیے نا مدینہ آپ اس کو دے دیجیے پانی ان کو بچوں کو پلائیں پانی کے بوتل دے پیاس لگی ہے بچوں کو ایک کو لگے گی تو سب کو لگے گی بدے اچھا گرمی بھی بابا جان السلام علیکم مدینہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ آپ ہم سب کے لیے مسجد کے لیے دعا کیجیے گا انشاءاللہ یا اللہ ان مدنی منیوں مدنی منوں اور ان کے ماں باپ کی سب گھر والوں کی بے حساب مغفرت فرما آمین اب سب مدنی منے مدنی منیاں اور سب میرے لیے مغفرت کی دعا کریں چلو جو میں بولتا ہوں بولیں صلوا علی الحبیب یا اللہ الیاس کی بے حساب مغفرت فرما صلو علی الحبیب بابا سب مدنی منوں کو سزا دینی چاہیے نام لیتے ہیں بابا یہ بابا تو بابا بولنا چاہیے مدینہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے بچوں سے فرمایا کرتے بچوں دعا کرو عمر بخشا جائے مدنی منا گائے تو ان کو کوئی سزا نہیں دی گئی تھی والد صاحب ان کو کیوں سزا دی جائے لبئی دس روپے آپ دے گئے تھے یہ والد صاحب کھڑے ہوئے انہوں نے دس روپے آپ کو مدنی چینل کے لیے بھجوائے تھے آپ نے بھجوائے تھے یار بولتے ہیں نا مدنی چینل کے لیے بھجوائے تھے سبحان اللہ ماشاء اللہ ہاں بھائی مدنی چینل کے لیے دس روپے آئے یہ جزاک اللہ اب ان کو گرفتار کر لو مدنی سپاہیوں سبحان اللہ نے مجھے بہت پریشان کیا پاپا کتنے ماہ کے لیے؟ 12 ماہ، 26 ماہ، 25 جمع 1، 26 ماہ، کیا فرماتے ہیں پاپا؟ والد صاحب کی گرفتاری تو ہو ہی جانی چاہیے، جدھر مائک تو ان کے سودان میں کیسے کرنا؟ ہاں تو مائک میں چلے دماغ مائک وہاں رکھو، ایک کام کیسے چلے گا؟ یہ مطالبے کر رہے ہیں، کسی کو نعت پڑھ رہی ہے، کسی کو لبے سنانی ہے، بھائی باپا باپو بھی ہیں، باپا کھڑے ہو جا یار، ایسی میری باپا، بھائی کون نعت پڑے گا، کون کیا کرے گا، ہاں نعرہ کون لگائے گا؟ پانی پینا آتا ہے، سب لگائیں گے نعرہ، ہاں بھائی نعرہ لگا کے شیطان کو کون للکار دے گا؟ پانی بیٹھ کر پینا چاہیے، اجالے میں دیکھ کر پینا چاہیے، کسی آپ سے پینا چاہیے، سر جھانک کے پاپا، اس کو آپ کے پاس آنا، رو رہی ہیں پاپا، یہ بولی میں نہ بولا تو تھا ہاتھی بولا گھوڑا بولا اللہ مالک اللہ مولا ہاتھی جائے جاتی جائے سب پھولوں کا چنتی جائے ہاتھی جائے جاتی جائے سب پھولوں کا چنتی جائے شیخ مکی شیخ بنان نام محمد پتی جائے شیخ مکی شیخ بنائے نام محمد پتی جائے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شائے مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی بھول جاؤں نظر کی تکلیف کو یا الہی بھول جاؤں نظر کی تکلیف کو شادی تھی تارے نے اس نے مصطفیٰ کا ساتھ ہو شادی تھی تارے نے اس نے مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الہی جب زبان بہار آئی پیاس سے یا الہی جب زبان بہار آئی پیاس سے صحاب کوثر سے جدو عطا کا ساتھ ہو صحاب کوثر سے عطا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے چاہے مشکل خوشا کا ساتھ ہو یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیا یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیا ان کی نیچی نظروں کی آیا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل چاہے مشکل خوشا کا ساتھ ہو یا یا الہی جب رضا ہے خواب گرا سے سر اٹھا یا الہی جب رضا ہے خواب گرا سے جی بودا شریف کون سنائیں گے ابھی یار بھائی سب مل کے آیا باپا مدنی چینل پر ایس ایم ایس آیا ہے کاش میں مدنی منا ہوتا باپا کے ساتھ ہوتا بڑے ہو کے کیا بنے پیچھے مدنی منے آگے مدنی منے پیچھے مدنی منوں کے ابا بھی کھڑے باپا یہ بڑے مدنی منے آپ کے یہ چھوٹے مدنی منے آپ کے ان کو تو فیس دینی چاہیے مدنی قابلوں کی سبحان اللہ اے کوئی بھائی مدنی منڈے فیس دینے والا کوئی نہیں اندر سے تو میں کی آواز آ رہی ہے پاپا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ واہ مائک پیارے پاپا جان کیا چھوٹے بچے کرکٹ کھیل سکتے ہیں گائے کیسے آواز نکلتی ہے پاپا میں نیکی کی دعوت بھی سناؤں گا گائے کیسے آواز پاپا میں سناؤں گا گائے میں بھی سناؤں گا پاپا پاپا میں بھی پاپا مدنی منی عربی اور ہندی میں پاپا میں محمد اسحاق محمد حسان السلام کو سجا رہے ہیں نور والے روشن کی بھی بات ہے. آ جائیے بابا جی, آپ کی بارگاہ میں حاضر. ارے واہ بھائی, ارے واہ. ہاں بھائی نمبر ٹو المدینہ. بابا دو دو آپ تھوڑی سی جگہ دیں گے. آ جائیں آپ, آپ میری گھوڑ. جزاک اللہ. آ جائیں. ارے واہ بھائی, کریم میں جھٹ گیا. اب تمام بچے جو ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے نعرے کا جواب دیں گے جوش میں. ٹھیک ہے, سرکار کی آمد جوش میں اور زور سے باوز بلند. سرکار کی آمد, آتا کی آمد, منٹار کی آمد, لچپال کی آمد. بچے دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے اچھا بچہ, ایک ہوتا ہے. تو آپ اچھے بچے ہیں گندے بچے ہیں؟ جتنے بھی اچھے بچے ہیں سب بیٹیاں ہیں, جتنے بھی اچھے بچے ہیں سب بیٹیاں ہیں. آپ اچھے ہیں گندے؟ جو اچھے بچے ہیں بیٹیاں ہیں, جلدی سے چلیں. آقا کی آمد, ہاتھ اٹھا کے بولو, ہاتھ اٹھا کے بولو. آقا کی آمد, مکی کی آمد, اول کی آمد, آخر کی آمد, ظاہر کی آمد. مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ. باپا یہ مدنی منڈے رو رہے کچھ. لکھا ہوا نہیں تھا نمبر. پاپا انہوں نے آپ سے ملنا ہے. پاپا پاپا یہ فرماری میں نے واپس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پاپا جان, میں فرسٹ آنا چاہتا ہوں, میں کیا کروں؟ ماشاء اللہ. صلی اللہ علی محمد. مدینہ. اچھا ابھی ہم جو ہے باپا سے سوال کرتے ہیں, ٹھیک ہے؟ تمام مدنی منع, مدنی منیا, میرے کو تو سوال کرنے دو, میں کچھ نہیں بولوں. بولو نا. کیا سوال؟ اچھا ان کے گھر والے مدی چہ کے ناظرین, ہم باپا سے ایک سوال کا جواب لیتے ہیں. اچھا مجھے باپا سے سوال کرنے دیں. اللہ اللہ, کیا کیا ڈالیں گے بھائی؟ باپا آپ سے ایک سوال کرتے ہم. آپ یہ بتائیے کہ آخر یہ اتنے سارے, یار مجھے تو بات کرنے دو یار. ارے بڑے کبھی نہیں بیچ میں آتے, بچے ہی آ رہے ہیں یار. جب میں بولتا ہوں بڑے بڑے چپ ہو جاتے ہیں. یہ کیا بولتے ہیں سمجھ میں؟ کچھ بول رہے ہیں. تو اس کو فرسٹ آنا کیا بول رہے ہیں؟ فرسٹ آنے کا ورد بتا. ہاں ابھی سے کہہ رہے ہیں سسٹم. ہاں یہ بول رہی ہم کے بابا بول رہے ہیں آپ کی گود میں بیٹھنا. اچھا ان کے بابا بول رہے ہیں ہم کے بابا. ہم کے بابا بول رہے ہیں کہ باپا کی گود میں بیٹھنا ہے. تو ان کے بابا کا ہے تو ہم کے بابا دیکھیں گے نا. اب بھائی ہم کے بابا کون ہے؟ معلومات آپ کا ٹائم پورا ہو گیا, آ جائیں گے. سسٹم ہے دار المدینہ والوں, مجھ سے مجھے تو کچھ سوال کرنے دو باپا سے. آپ نے بیٹھنا. ارے کچھ بولنے نہیں دیتا میرے کو. آپ بھی میرا مائک لگا ہوا ہے. ٹائم بھی کر دیے. جزاک اللہ. رضوان بھائی یہ سوال جو جس کو سوال کرنا ہے وہ ابھی باپو کے پاس چلے جائیں. پاپا ان کو بھی آپ سے ملنا ہے, لیکن مجھے پاپا سے ملنا ہے. اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ. آپ کو بھی سوال کرنا ابھی وہاں چلے. پاپا یہ ایک مدنی منع ہیں چھوٹے سے, یہ ایک سوال کرنا چاہتے ہیں. پاپا جانی بولو. پاپا وہاں چلا, جس کو سوال کرنا ہے وہاں چلا جائے. پاپا جانی, پاپا جانی, پاپا جانی, پاپا جانی, پاپا جانی, پاپا جانی, سنو مہربانی. پاپا جانی صبر کرو. پاپا جانی میں آ رہا ہوں. کرو بھائی مجھ سے بتا دو. مائک والوں کی مائک پکڑ لیا. پاپا جانی میں آ رہا ہوں. پاپا جانی سنو تو صحیح. لبیک لبیک. پاپا جانی میں آ پا ہوں. بولو بیٹے بولو. ارے بولو. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا جانی میں فرسٹ آنا چاہتا ہوں, میں کیا کروں؟ خوب پڑھو, خوب پڑھو, تیاری کرو, اور کمرے کے امتحان میں پاس بھی ہونا ہے, آخرت کے امتحان میں بھی پاس ہونا ہے, یہ بھی دھیان رکھو. بھائی جس کو سوال کرنا ہے وہاں چلا جائے. پاپا یہ مدنی منع کا سوال تھا کہ میں فرسٹ آنا چاہتا ہوں نا. ایک اور مدنی منع بولے. پاپا جانی میں آپ نے جمیلا کو دے گا. پاپا جانی اب یاد کر رہے ہیں. پاپا جانی کی آواز بیٹھی ہوئی ہے زور سے. سبحان اللہ. آ جائے آ جائے چلے چلے سب بات ادھر اوپر کسی کو بٹھا بدل بدل. پاپا آپ اوپر بیٹھے بھیا گرے نہیں. پاپا پاپا پاپا عید کیا صوفے والوں کی ہے. پاپا وہ پاپا پاپا کہہ رہا بےچارا مدنی منڈا. لبیک لبیک مدنی منڈے بولو بیٹا. جی بیٹا بولے. ارے اتنی مشکل سے تو موقع ملا یار. گلا بیٹھ گیا, گلا بیٹھ گیا ہے. پاپا کیا کریں اتنی دیر سے آئے ہوئے ہیں. آپ کون سا فروٹ کھاتے ہیں؟ زور سے صحیح مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. پاپا آپ سردیوں میں کون سا فروٹ کھاتے ہیں, کیا پسند ہے شاہ سرمائے؟ سردیوں میں کون سا گوشت کھاتا ہوں؟ ڈرائی فروٹ. ڈرائی فروٹ سردیوں میں کون سا ڈرائی فروٹ کھاتا ہوں میں بتاؤں گا تو بوری آنی شروع ہو جائیں گی, مشکل ہو جائے گا. بابا بوریاں بھی آئیں گی اور ہمیں بھی کوئی راستہ مل جائے گا. تربیت کرنے والی, تربیت کرنے والی, یہ کیا بات ہے. پیاری بننی ہونا اور پیاری بننی ہونی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو حج کے کچھ اقدار کے بارے میں بتاؤں گی. تمام حاجی عید الاضحیٰ کو احرام باندھ کر مینا جاتے ہیں. مینا میں پانچ نمازیں ظہر, عصر, مغرب, عشاء اور فجر کی نماز وہاں پر ادا کرتے ہیں. پھر حاجی نو ذوالحجہ کو عرفات جاتے ہیں. عرفات میں حاجی توبہ اور استغفار کرتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں اور ظہر عصر کی نماز عشاء ملا کر پڑھتے ہیں. پھر حاجی مزدلفہ جاتے ہیں. مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز عشاء ادا کرتے ہیں. پھر حاجی شیطان کو مارنے کے لیے کنکریاں چنتے ہیں. امین اہل سنت فرماتے ہیں کہ لمبی جماعت کے لیے چڑکی ون سکسٹی تھری کنکریاں ہر کٹی کی جائے. ہر کنکری کھنجور کی کٹلی کے برابر ہونی چاہیے اور اسے چٹکی میں پکڑ کر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر شیطان کو ماریے، پھر دس الحجہ کو تمام حاجی سب سے بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے واپس مینا شریف جاتے ہیں، نرمی کے بعد قربانی کرتے ہیں اس کے اور اپنے سر کا حلق کروائیں گے، اسلامی بہنیں اپنے سر کا تھوڑا سا چھوٹی کے تھوڑے سے بال کاٹیں گی، اشکر اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ بھیا آپ کا نام کیا ہے؟ جمیلا. یہ کریں گی اسی کی بات آ رہی ہے جی. بابا یہ ایک مدنی منی ہے. بابا ہمارے پاس ایک مدینہ بی بی آئی ہیں، یہ مدینہ بی بی کچھ سوال کریں گے. کیا کریں گے؟ بابا کی یاد آ رہی ہے. آپ کا کیا نام ہے؟ جمیلا. آپ مدینہ بی بی نہیں ہیں؟ بارہ دن کا ہو گیا. ہاں نام بتائیں گے. پاپا آپ کے کرم پہ لے کے چار مہینے کا پروگرام ہوگا تو اس میں پاپا سے بات کریں گے. پاپا السلام علیکم. پاپا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا میں ذمہ داری یا اپنے دار المدینہ میں؟ پاپا میں یہاں ہوں. پاپا میں یہاں ہوں. پاپا میں یہاں ہوں. میری بات سن لے. پاپا میں یہاں ہوں. میری بات سن لے. میں جمیلا بات کر رہی ہوں. بس مدد ہو رہی ہے. جمیلا بات کر رہی ہے. پاپا مدنی منیا کرکٹ کھیل سکتی ہیں؟ پاپا مدنی منیا کرکٹ کھیل سکتی ہیں؟ لا نہیں کھیل سکتی. مطلب پاپا لا مدنی منیا نہیں کھیل سکتی. نو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا کی یاد آ رہی ہے. بابا کی یاد آ رہی ہے. بابا کی. بابا کی کہا ہے؟ بابا ایک سوال کرنا ہے. بابا ایک سوال کرنا ہے. ہم جگہ چاہیے. بیٹی ہے. شکرانے قافلے میں سفر کب کریں گے؟ کا اینڈ تھا. زلیجا کروں گی. تین دن اور ہو جائے اسی مہینے میں. تو آپ اسٹاف میں سے نا ذمہ داری نہیں چلاتی. اچھا بیٹھیں بیٹھیں بیٹھیں پاپا عیدی ملے گی مدنی ان لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ہم اپنی عیدی کیسے خرچ کریں اپنی عیدی کیسے خرچ کریں اپنی عیدی کیسے خرچ کریں اپنی عیدی لے کر وہ پھل کر کافی نقصان کرتی ہے نا آپ کی بابا ایک مدنی منی ہے وہ گنتی سنائیں گی عربی میں ماشاء اللہ سب تمانیا اشارا آدھا شرا اتنا شرا سلاسا شرا اربا شرا پنتا شرا ستا شرا سب شرا تمانیا شرا ستا شرا اشرون آپ اپنے سوالات دکھائیں کیا سناؤ جی مائک صرف ایک ہی چل رہا ہے اچھا چھوڑے کون کرے گا چلو چلو حلیمہ حلیمہ چلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا سوال یہ ہے کہ مدنی منا اور مدنی منی آپس میں دوستی کر سکتے ہیں مدنی منا اور مدنی منی دوستی نہیں کر سکتے مدنی منا اور مدنی منا کرے تو مدنی منی اور مدنی منی دوستی کرے اچھا یہ مدنی منی اگر تھوڑا تھوڑا پیچھے آ کر بیٹھ جائیں پھر سوالات کریں نا شور کریں گے پاپا کے ساتھ مزہ نہیں آئے گا آپ کا کیا سوال ہے پیارے پاپا چار چار کیا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب مطال بھائی پاپا جانی باپو یہ مدنی منو کیسے کنٹرول کریں کچھ ماحول بنائیں آپ ہی پاپا یہ بیٹھ ہی نہیں رہا ہے کچھ تو بہت پریشان ہو گیا اچھے مدنی منڈے بیٹھ جاؤ بچے بیٹھے ہیں یہ بڑے مدنی منڈے بھی بیٹھ جاؤ کیا ہوا کیوں رو رہی ہو کیوں رو رہی ہو صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صدقے جاؤ واری جاؤ محمد آ گئے صدقے جاؤ واری جاؤ محمد آ گئے سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے ہیں گھر کو سجا رہے ہیں جھنڈے لگا رہے ہیں نعرہ لگا رہے ہیں مزد کے جاؤ پیار جاؤ محمد آ گئے نور والا مینان جی جی کے گھر میں آیا ہے اپنے بلوا مینان جی جی کے گھر میں آیا ہے اپنے بیٹا آج اپنے پیارے کو فرمایا ہے مایا ہے اس سر کے دیوانے خوشیاں منا رہے ہیں گھر کو لگا رہے ہیں ہمارا ہے تالی. بابا آج عید کا دن تھا اور مدنی منو کی آج عید ہے, حقیقی عید ہے, کچھ کیا کیا لے کر آئے, اونٹ وغیرہ دکھایا مدنی چینل پہ, بکرے بھی آئے, کس کس کے اگر وہ ہے, کس کس نے اونٹ دیکھا تھا مدنی چینل پہ؟ اونٹ دیکھا تھا. اور یہ ہماری مدنی منی ایک سوال کرنا چاہ رہی ہیں, کھڑے ہو جائیں. یہ آمینہ بنت عبد المجید بھائی سوال کر رہے ہیں. بابا یہ آپ سے سوال کر رہی ہیں مائک. بابا یہ سوال کر رہی ہیں آپ سے. بابا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ مدنی منیا اپنی دوست یا ٹیچر کو تحفہ دے سکتی ہیں؟ مدنی منیا اپنی کوئی چیز تحفے میں کسی کو نہیں دے سکتی. مدنی منی بھی اپنی چیز تحفے میں کسی کو نہیں دے سکتے. پاپا یہ ایسے ہیں بس سوال کر کے بھول جاتے ہیں, کوئی جواب آپ نہیں لیتے. یہ پاپا یہ سوال کر رہی, انشاءاللہ یہ جواب بھی سنیں گے. ہمیں بھی موقع دیں یار, آپ کھڑی ہوں یار. پاپا یہ سوال کر رہی ہوں پاپا آپ سے ایک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پاپا جان, کیا لڑکیاں فلم ڈرامے سن سکتی ہے؟ پاپا کیا لڑکیاں فلم ڈرامے سن سکتی ہیں؟ مدین لڑکیاں گانے فلم ڈرامے سن سکتی ہیں؟ نہیں, اچھی بچیاں نہیں سنتی, گندے بچیاں سنتی ہیں. فلم ڈرامے دیکھنا گناہ ہے. پاپا انشاءاللہ جاتے جاتے لے جانا. پاپا یہ بھی آپ سے سوال کرنی ہے. پاپا پاپا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. پاپا مدنی منیا کسی کو گالیاں دے سکتی ہے؟ نہیں نہیں, توبہ توبہ, گالی نہیں دینی چاہیے. یہ تو بہت ہی گندی گندے بچیاں ہوتی ہیں, مدنی منیا تھوڑی ہوتی ہیں گالی دینے والی. پاپا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا بولا بھائی؟ پاپا انہوں نے آپ کو سلام کیا. پاپا پاپا یہ سلام کر رہی ہیں, یہ غلام رسول. اب یہ پھر لے آیا ایک. پاپا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کیا کرنا ہے؟ نہیں آنا. پاپا پاپا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا نکن نہیں جاتے. ارے اب امام نہیں مان رہا. پاپا یہ منی سوال کرنا چاہ رہی ہے آپ سے. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد مدينة ودا وجمدار صلوا على الحبيب بھائی اب مدنی منع اور مدنی منیوں کے سوالات ہو گئے اب ہم باپا سے کچھ اور سوالات کریں نہیں کریں کریں اور خاموشی کے ساتھ سنے گا کفر مدینہ لگا رہے گا کفر مدینہ لگا رہے گا کفر مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد بابا سلام علیکم ادھر لائیے بھائی ادھر لائیے ادھر ایک چھوٹا سا سوال آیا ہے چھوٹی سی مدنی ارے میرا سوال آیا ہی نہیں ہے یار ابا بابا سلام علیکم چھوٹی سی مدنی منی بابا سلام کر رہی ہیں بابا جانی چھوٹی سی مدنی منی سلام کا جواب دینے کے لیے سلام سننا بھی ضروری ہے بھائی سلام کی آواز ہی نہیں آئے گی تو کیا کریں گے بابا مدنی منی بلا رہی ہے آپ کو بابا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بابا لبیک بابا السلام علیکم بابا یہ سلام کر رہی ہیں آپ کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بابا السلام علیکم وعلیکم السلام اور میں بولیں گی سلام کر دیں گے چلیں احمد بھائی اگر یاد ہو تو میرے کو بابا سے پوچھ لو اگر ان کے مائک مدنی منوں کے مائک بند ہو گئے تو میرا مائک چلے گا تو سسٹم والے اسلام بھائی بھی توجہ فرمائیے ہر ایک کے پاس ان کے منہ میں مائک ہے یہ آف نہیں ہو سکتا اس کو نیند ہی آف کر سکتی ہے صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اچھا اب یہ مدنی منع اور مدنی منیاں جو یہاں جمع ہیں یار یہ پانی نہیں بلی کھانے منگی پانی مدینہ پانی پلاؤ مدینی منی منی کو پانی پلاؤ نہیں مارو آپ میں سوال کروں ہی نہیں سارے آپ بھی سوال کریں گے مائک ادھر ہے بند ہو گیا پاپا دعا کریے گا اس کے بعد آپ کو یاد کرتی تھی جمیلا کیوں نہیں سوال کر رہا ہے دوستی کر لی ہے کیا سوال کرنا ہے ہاں بھائی وعلیکم السلام مائک بند ہو گیا صلوا علی الحبیب نہیں نہ کو سوال کرنا ہے؟ میرے پاس پیارے اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت آپ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کے میلاد ہال میں امیر اہل سنت کے ساتھ مدنی منع اور مدنی منیوں کا انداز دیکھ رہے ہیں. الحمدللہ عز و جل یہ دعوت اسلامی کے سنت و برے مہکے مہکے مدنی ماحول کی برکت ہے کہ یہ مدنی منع مدنی منیا بڑا پیارا خوبصورت اور کوشش کر کے حیا بھرا لباس پہن کر مدنی منع سنتوں پر عمل کرنے کا ذہن لے کر دار المدینہ میں پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. دار المدینہ، مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ اور بھی بہت سارے دعوت اسلامی کے اپنے ایسے ادارے ہیں جن میں الحمدللہ ہماری آنے والی نسل کو بچایا جا رہا ہے، انہیں تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے تاکہ یہ سنتوں بھری اچھی زندگی گزاریں، اپنے ماں باپ کے مطیع و فرما بردار بنے، ایک اچھے شہری بنے اور اچھے شہری بن کر معاشرے میں ایک اپنا اچھا کردار ادا کریں تاکہ ہم بہت زیادہ اپنے معاشرے کو سنتوں بھرے مہکے مہکے مہکا مہکا مدنی ماحول دینے میں کامیاب ہو سکیں. اب یہ کہ امیر اہل سنت سے میں یہ چاہوں گا کہ اگر کوئی مناسب ہو سکے تو امیر اہل سنت اگر یہ جواب ایسا فرما دیں کہ وہ کون سا عمل ہے باپا، وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت ہی پیار اور محبت شفقت کے ساتھ رہ سکے؟ صلوا علی الحبیب. بچے عموماً ماں باپ سے محبت کرتے ہیں اور ماں باپ بھی بچوں سے پیار کرتے ہیں، لیکن کچھ بچے بڑے ہونے کے بعد، یہ آپ میں سے بہت ساروں کو تجربہ ہوگا، جو بولتے ہیں کہ ہمیں ماں باپ کا پیار نہیں ملا. ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی ایسے حاضرین ناظرین ہوں گے جن کو یہی ذہن میں بات بیٹھی ہوگی کہ ہمیں ماں باپ کا پیار نہیں ملا. تو اس کا سبب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ماں باپ نے پیار تو کیا ہوگا، اولاد سے پیار تو کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں ماں باپ کی بار دھار کی عادت ہوگی، بات بات پہ جھاڑنے کی ترکیب ہوتی ہوگی. جب دیکھو والد باہر سے آیا تو پہلا کام اپنی اولاد کی خبر لیتا ہوگا اور اس کی ماں فریاد کرتی ہوگی کہ یہ یوں کرتا تھا، تنگ کرتا تھا، فلاں کرتا تھا. تو سمجھدار والد کو چاہیے کہ بچے کی امی کو سمجھا دے کہ تم اس طرح مجھے بار بار شکایتیں کر کے اس کو مارنے کا ہی کام سونپو گی تو بچے کا ذہن جو ہے نا خراب ہو جائے گا اور اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ باپ یعنی وہ جو مار دھاڑ کرے. تو اس طرح اولاد جو ہے وہ بدزن ہوتی ہے، بےچارے بولتے کچھ نہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن جب یہ بدزن ہوتے ہیں تو جوں جوں بڑے ہوتے ہیں بعض اوقات یہ بدزنی جو ہے یہ پکی ہوتی جاتی ہے اور یوں اولاد جو ہے یہ ماں باپ کی مخالفت کرتی ہے اور ماں باپ اپنی اولاد سے پیار سے محروم رہ جاتے. تو اس لیے اولاد کو پیار زیادہ دیا جائے، ضرورت ڈانٹ ڈپٹ بھی کی جائے لیکن اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ ضرورت کب ہے اور ڈانٹنا کتنا چاہیے. انشاءاللہ مدنی ماحول میں رہیں گے، مدنی قافلے میں سفر کرتے رہیں گے، اجتماعات میں بیانات سنتے رہیں گے، مدنی چینل پابندی سے دیکھا کریں گے, مدنی انعامات پر عمل کیا کریں گے, تو انشاءاللہ عز و جل یہ ذہن بن جائے گا کہ بچے کو پیار کس طرح کرنا ہے اور بچے کی تربیت کس طرح کرنی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہاں والدین سے یہ ضرور ہم توقع رکھیں گے کہ جس طرح دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے دار المدینہ یا جامعۃ المدینہ یا مدرسۃ المدینہ سے مدنی منا یا مدنی منی تربیت حاصل کر کے آپ کے گھر آتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ وہاں پر جو ماحول ہو اگر اس میں تضاد ہوگا تو ظاہر ہے کہ بچہ ڈسٹرب ہو جائے گا. لہذا آپ کے گھر کا ماحول بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے مطابقت رکھتا ہوا ہوگا, پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ تعالی مدنی ماحول کی کیسی برکت سے آپ کے گھر میں آتی ہیں. یعنی گھر کے جو سرپرست ہیں اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ہیں یہ مدنی کاموں میں مصروف رہیں, اجتماع میں آئیں, مدنی حلقوں میں شرکت کریں, اسی طرح درس و بیان میں شرکت کریں, مدرسۃ المدینہ بالغات میں یا بالغان میں شرکت کریں, تو انشاءاللہ تبارک و تعالی گھر کا ماحول یہ مدینہ مدینہ ہوگا. اور اگر گھر کا ماحول متضاد ہوگا مدرسے میں یا دار المدینہ کے اندر پیار اور محبت کی باتیں اور گناہوں سے بچنے کا درس دیا جائے لیکن گھر میں نہ اتفاقی لڑائی جھگڑا اور گناہ بھرا ماحول ہوگا تو ظاہر ہے کہ مدنی منا یا مدنی منی کی وہ تربیت نہیں ہو سکے گی جیسی ہونی چاہیے. لہذا سرپرستوں کو چاہیے کہ وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ تعاون کریں, آپ خود اجتماع کے پابند بنیں, آپ خود مدنی کاموں کے پابند بنیں, اسلامی بھائی مدنی قافلوں میں سفر کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم سب مل کر اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. یہ کسی بچے کے کسی کے یہاں کالا ٹیکا لگا ہوا, کسی کے یہاں کالا ٹیکا لگا ہوا ہے, تو یہ نظر نہ لگے اس لیے ٹیکا لگاتے ہیں. یہ مفسر شہیر مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمان نے بچوں کو نظر سے بچانے کے لیے ٹیکے, یہ کالا ٹیکا جو کاجل کا لگاتے اس کی جگہ یہ بتائیے تھوڑی یہاں یہاں یہاں یہ یہاں تھوڑی کے بیچ میں آ جائے مدنی من زین نہ یہاں لگانا ہے. امی ٹیکا کہاں لگائے گی اب یہاں نہیں یہاں بھوک لگ رہی ہے مفتی صاحب نے یہاں کھلے نہیں پڑھ کے سنا یہاں اگر کان کے تو کالا ٹیکا نظر کہاں گا گنگالے بن یہاں کا یہ بھی تائید کر رہے ہم نے پڑھ کے سنا میرا آج سر مشکل یہاں کا تھوڑی پڑھ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں لگایا تھا کسی بچے کو غالب. آپ نے پھر یہی فرمایا تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ادا پیدا کرتے ہیں یہاں لگانا سب کو دوں گا ان شاء اللہ. اب سب لپکیں گے ہمارا یہ سلسلہ رشتہ بتا بیٹھ پاپا یہ ملنے آئے آپ سے. ارے پاپا ان کو بھوک لگ رہی ہے. اوہ چباؤ منہ بھی نہیں بول رہے ہلال تو منہ کھول دیتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا بچہ سچا اور اچھا بنے اس کے لیے والدین کو کیا کوشش کرنی چاہیے؟ والدین کو سچا اور اچھا بننا پڑے گا. والدین سچے اور اچھے کیسے بنے؟ مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائے. مدنی ماحول سے وابستہ کیسے ہوں؟ مدنی قافلوں کے مسافر بنے. مدنی قافلوں کے مسافر کیسے بنے؟ ٹائم نہیں ہے جب پیسے کمانے کا ٹائم ہے تو نیکیاں کمانے کا ٹائم نہیں ہے. پیسے کمانے کا ہی تو اتنا ٹائم لگ جاتا ہے کہ وہ ٹائم ملتا نہیں ہے. تو تھوڑا سا ٹائم نکالنا پڑے گا. کتنا ٹائم نکالے؟ جتنے میں اس کو یوں لگے کہ میری آخرت کی بہتریاں بہت ساری جمع ہو گئی ہیں. کون سا مدنی قافلوں میں سفر کی نیت کرتا ہے آپ میں سے؟ ہر مہینے کم از کم تین دن آپ بھی سفر کرو. ہاں تو مدنی منع مدنی منع کو کھلی اختیارات ہیں, جس کی جیسی سمجھ میں آیا نہ کرا اس نے, موج لگی ہوئی ہے. نہیں واقعی بڑے رش کرتے ہوں گے گاج کا بچے ہوتے ہیں. شروع کریں گے پہلا بند ہو تو سوال کرو سر آپ ان کے بھائی, یہ مائک آن کر دیں, یہ بھی سوال کریں گے. مدینہ مدینہ مدین پیارے باپا جانی السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جانی کوئی کارٹون دیکھے تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ پیارے باپا جانی آپ جواب بتا دیجیے. جو اچھے بچے ہوتے ہیں وہ کارٹون نہیں دیکھتے, گندے بچے کارٹون دیکھتے ہیں. کون کون گندا بچہ ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. کارٹون کوئی گندا بچہ ہے ہی نہیں. جب ماں باپ کارٹون دیکھیں گے ان کو بھی گندا بچہ نہ بولیں گے. بچے بچے ہوتے ہیں, کلی اختیارات ہوتے ہیں ان کو. اچھا بچہ کون ہے؟ سارے اچھے. چلو دعا کر اللہ ہمیں بھی اچھا کر دے بھائی, آپ بھی اچھی ہو. خالی بڑے تھوڑی مائک کے پیچھے بھاگتے, بچے بھی بھاگتے. صلوا علی الحبیب. یہ بعض بچوں بعض بچوں نے ہاتھ میں مہندی لگی ہوئی ہے لڑکوں کے, تو ماں باپ توجہ فرمائے کہ جو لڑکے کو مہندی لگائے گا چھوٹے لڑکے کو تو وہ گناہگار ہوگا. تو لڑکے کو نہیں بلکہ لڑکی کو مدنی منی کو مہندی لگایا کریں, مدنی منی کو نہ لگایا کریں. ایک مدنی منی نے بتایا اس کے ہاتھ میں لکھا تھا مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی, مہندی سے لکھا ہوتا. یہ بھی نہ لکھا کریں کہ بےد بھی ہوتی ہے اور دل دل کے پانی گندی نالیوں میں جاتا رہے گا جب تک یہ مٹے گا نہیں. بے ادبی کے الفاظ نہ لکھا کریں. ان کے دوپٹوں, کسی کے دوپٹے پر بھی اس کا نام لکھا ہوا تھا, یہ بھی نہ لکھیں گے. یہ پھر بچے یہ اٹھا اٹھا کے پھینکتے بھی ہوں گے اپنے دوپٹے اسکارف. تو خالی وہ نمبر ڈالتے ہیں یہی کافی ہے, نمبر ڈالیں, اسٹار بنا لیں, گول دائرہ بنا لیں, چاند بنا لیں, سورج بنا لیں اشارے کے لیے کپڑوں پر. تو وہاں سے جاؤ. ہاں ہاں اب تو مجھے ہی نہیں جانا ہے. دعا کریں. ہاں صلوا علی الحبیب. بابا ایک سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك وبحمدك لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت أستغفرك أستغفرك وأتوب إليك وأتوب إليك صلوا إلى النبي صلى الله تعالى على محمد. ملاقاتیں کئی کئی بار کر گئے ہوں گے, دیوانے تو مل مل کے آتے ملتے مجھے چوم کر بھی جاتے ہیں. نمازی بن جاندے نے چور ڈاکو آندے نے نمازی بن جاندے نے. ابھی ہماری مدنی منی ہے, یہ مجلس کے ختم کی دعا ہمیں پڑھائے گی. پڑھائے گی, ماشاء اللہ. جی کس کس کو چاہیے؟ دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم کا بہترین انتظار دار المدینہ. ایک ایک ہی لینی ہے, دیوانگی کے ساتھ, پروانگی کے ساتھ, اس کو محبت کے ساتھ. تارا سیدی بابا بابا شری مدنی منوں کو آگے آنے دے. مدنی منے مدنی منیا برائے کرم بڑے اسلامی بھائی زحمت نہ فرمائے بھی سید دیگر تارا بابا یہ نوٹوں کے بارے میں آپ کیا کہہ رہے ہو؟ حکومت نوٹیں کس کی؟ سید دیگر تارا مسئلہ بولے خبر تیرا گھر میں جاتے باری اتاری ہوں اتاری میں ہوں دیائی میں گورنجی میں ہوں دیائی میں گورنجی قادری میں قادری سید دیگر تارا مرشدی تارا سید دیگر تارا زار دیدنا مین سن امدا امام نشن زار دیدنا مین سن امدا امام نشن مرشد کے نام پر جا میری قربان ہو مرشد کے نام پر جا میری قربان ہو مرشد کے امام پر جا میری قربان ہو مرشد کے امام پر جا میری قربان ہو زار دیدنا مین سن امدا امام نشن زار دیدنا زلفانونا زار دیدنا زلفانونا زار دیدنا بیدارا سید دیگر تارا مرشدی تارا میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ مرشد تیری آنکھوں سے میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ مرشد تیری آنکھوں سے میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ مرشد تیری آنکھوں سے میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ مرشد تیری آنکھوں سے کب آئے گی میری باری کب آئے گی میری باری اتاری ہوں اتاری سید دیگر تارا سید دیگر تارا چور ڈاکو آندے نے نمازی بن جاندے نے چور ڈاکو آندے نے نمازی بن جاندے نے عاشق لندن پیرس دے حاجی بن جاندے نے عاشق لندن پیرس دے حاجی بن جاندے نے کہندو مرشد چل مدینہ سینہ میرا تھاردا سید دیگر تارا میری آنے والی نسلیں جس مدنی منی یا مدنی منی کو عیدی نہیں ملی وہ تھوڑا آ گیا جن کو مل گئی ہے وہ اگر مدنی منیا مدنی منیا یہ رونے کی آواز ذرا مدنی چینے پر رونے کر کیا ہو گیا اتنی نہیں ملی کیا کرنا یہ چاہیے جن مدنی مونیا مدنی مونیوں کو ایٹی نہیں ملی وہ لے لیں پلیز جن کو مل گئی ہے وہ آگے نہ رہے ڈبل ڈبل نہیں بابا ان کو نہیں ملیں گے بڑے لائن نہیں بناتے بچے کہاں سے لائن بنائیں گے بھائی ایشا ٹولی ہماری سنگ ہے ان کے یہاں کم ہے آپ کے ہاتھ میں ہے نا میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچ دے میری آنے والی نسلیں مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے میرے روضے کا وسیلہ میرے روضے کا وسیلہ رہے شاد سب بدیلا میرے روضے کا وسیلہ رہے شاد سب کا دیلہ جب خلد میں بسالا جب خلد میں بسالا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے تھر تھر تیری پیداروں سب سے آلہ ہو آلہ ہمارا نبی سب سے بالا ہو دونوں عالم کا دودھ اللہ کا نبی دونوں عالم کا دودھ اللہ میرے پیر جی ہر دم خیر گوے میرے پیر سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا دستار مرشدی اتارا مرشدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا دار دیدن آمین شم ہم کا امام شم دار دیدن آمین شم ہم کا امام شم دار دیدن زلفانونا دار دیدن زلفانونا دار دیدن پیزارا سیدی دم کر دیں مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام جی سوہانی گھڑی چمکاتا ہے باتا چاند جی سوہانی گھڑی چمکاتا ہے باتا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت ہے نا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله